Más sáv. Van. Jó estét kívánok a Petőfi Rádió hallgatóinak. Modem idők, avagy számítógép van értünk és nem fordítva. Érdekességek a kibervilágból mindenkinek. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ifabó körkép fanyar ízekkel és internettelevízióval. A keddi nap első három órája azzal telt el, hogy szép fokozatosan levetkőztem a televíziós beidegződéseimet, és elkezdtem csinálni ezt a Net TV-t. Ezután kiderül, hogyan lehet betörni valahova úgy, hogy még 1 millió forintot is adnak érte. Hogyan készül a Pentium? Aki mesél, a legnagyobb chipgyártó tervező mérnöke Michael J. Pfister. Ez olyan dolog, mintha árkotásnánk. Ha a két végén kezdjük, összetalálkoztatunk a közepén. Ha egymás mellett vagy mögött haladunk, jól összeverhetjük egymást az ásóval. Mindez itt a modern időkben. Tartsanak velünk! Azoknak, akik hozzáférnek a számítógépes világhálózathoz, ajánlom a Modem Idők honlapját, amelyet a Hungary Network gondoz. Itt meg lehet találni az elhangzott műsoraink Real Audio-val rögzített felvételét, és lehet nekünk üzenni is. A cím www.net.hu/modemidok, a tengeren túli hallgatóknak pedig a New Yorkban található kiszolgálógépet ajánlom, amelynek a címe www.hungary.com/modemidok. Az oldalon egyébként meg lehet találni az elektronikus levélcímünket is, amin keresztül írhatnak nekünk. A stúdióban Dragon György, azaz Gyú, Lengyel Roland, illetve pontosabban Ról, ha jól mondom, hogy jól mondtam. Jól mondom. Itt van Bódi Zoltán is, csak még kint van a technikai helyiségben, ő Boz, és Csányi János természetesen az internet játékház szerkesztője, akiről a műsor későbbi részében majd még más is ki fog derülni, reméljük, de azért kezdjük a játékkal. Jó estét kívánok! Azt javaslom, hogy mindenki kapcsolódjon rá az internetre, hiszen 22 órától most már a legolcsóbb tarifával lehet internetezni, mert a rejtvényünk is az internettel kapcsolatos, méghozzá az internet játékházzal, tehát akik már esetleg régóta olvasói, írói a játékháznak, azoknak könnyű lesz a rejtvény. A kérdés az, hogy a közel 2 éve működő internet játékházban rovatok vannak, és a különböző rovatokban különböző játékfajták. Azt várjuk, hogy legalább 5 rovatot soroljanak fel a hallgatók, akik nyerni szeretnének. A játékház címe egyébként www.jatekhaz.skic.hu. Dupla C-vel. A mi telefonszámunk pedig 328 85 55. Most már több mint 10 éve rendezik meg Magyarországon az IFABO kiállítást, amely annak idején a bécsi rendezvény kistestvéreként indult. Állítólag az 1998-as, tehát mostani kiállítás volt az első, amely már nagyobb lett, mint az osztrák IFABO. Műsorunk elején a tavaszi szakkiállítással foglalkozunk, és elsőként már is fanyaloghatunk egyet Gróf Miklóssal. IFABO 98, avagy közeleg a végítélet. Egykoron Egernek falainál, látván a törökök mindinkább növekvő seregét, forró vízért kiáltottak a várfalakon. Napjainkban a korszerű segélykiáltás valahogy így hangzana, számítógépet ide. Láthatóan ugyanis elérkezett a végső időszak. A nagy eladások civilizációja megrendült, az egyetlen népboldogító eszköz, mely stabil érdeklődést képes kiváltani a fogyasztóban, a számítógép. Ha az ember végigküzdötte magát az IFABO 98-nak keresztelt zsivvásár füllett olvasztótégejében, először a kétségbeesett igyekezetet tapasztalhatta. Szinte minden sarkon a számítógépes ipar korszerűnek és magabiztosnak látszó, amúgy az idegösszeomlás szélén jojózó keep smiling emberkéi próbálták a nyakába sózni az éppen ott világ megváltó kegyeréket. Eladási hozzáértésnek épp úgy nem leltem markáns nyomait, mint technikai tájékozottságnak. Fanyalgó lelkem néha már lelkesedésbe csapott volna át, megpillantva például a plazma monitorok sarkos nagyszerűségét, egészen addig, amíg ki nem derült, eladóink többségének lila fogalma sincs arról, mi is ragyog a szemük előtt, hogyan működik, és a többi. A kiállítás másik rabulejtő szépsége a frappáns tájékoztató előadások és vetélkedők sorozata volt. A garantált altatótól, lásd Microsoft féle klattyintgatás öltönyben és nyakendőben, a mixer vetélkedőig, és a vajon van-e digitális karja a digitális nyuszinak kezdetű össznépi családi szappanoperáig. Megállapítottam, hogy ettől függetlenül a technikai haladás tényleg szédületes, hogy az Epson nyomtatós napfelkeltével nem vetekedhet az igazi, hogy a Pentium jobb pillanataiban valóban átlépi a fénysebességet, hogy a jövő fogyasztójának kétsége sem lehet afelől, fogyaszthat tovább rendületlenül, de az is tény, ugyanazt, mint eddig, csak fejlettebb színvonalon. A magamfajta laikus véleménye persze nem mérvadó. Analóg, tavaszi illatokra vágyó lelkem nem biztos, hogy kompatibilis azzal a világgal, mely minden törekvése ellenére mindinkább magába zárkózik. E kiállítás nyilván élvezetes volt mindazoknak, akik Steinmannként szimbiózisban élvén PC-jükkel nyaranta mesterséges viharokat szimulálnak a monitoron. Láthatóan kialakult például a vásárlók társadalma. A modern kultúrlény öltönyben korszerűen pozitív tekintettel meredve a képernyőre. A technikai fejlődésre későn ráébredt kiskeresetű családapa hongkongi játékprogramokkal a húna alatt, a szakadtornacipős egyetemista zseni fürge cselleként fickándozva a világhálón, valamint a Next Generation, aki 10 évesen körülbelül 10 másodperc alatt omlasztja össze a különböző hálózatokat, és egyetlen célja a gépek feltörése. Ez utóbbi társaság ragadozó muslicaként rajzik cégről cégre, miközben a haverok elismerő vigyorral figyelik a vezérűrű produkcióját, nyomukban hűült számítógéproncsok üszkösen füstölgő romjai jelentik az igazi sikert. IFABO 98. 5 napot konferáltam én is a kiállítás peremén, egy ártalmatlan cég ártalmatlan rádiótelefonjait és számítógépes rendszereit bemutatandó. Alaposan kitanítottak hát mindarra, ami előnyös, szép, rabulejtő és a korszerűségnek ellenállhatatlan vonzását mutatja. A lényeg azonban csak az 5. napon fogalmazódott meg bennem, amikor már 5-6-szor nem tudtuk eldönteni számítógépes szakértőnkkel, miért is jöttek létre az általunk bemutatott rendszerek, amikor láthatóan nélkülük is tökéletesen folyna az élet. Kiderült, hogy bizonyos esetekben egyáltalán nem a számítógép a fontos. A számítógép érzése. Nos, ez az, ami fekete lyukként szívja magába a fogyasztót, s teremti meg a 20. század legerősebb sznobériáját. Hát, hogy valóban a 20. század legerősebb sznobériája a számítástechnika, arról szabad vitatkozni. Ha szeretnék elmondani a véleményüket, akkor hívjanak 328 85 55 a telefonszámunk, amelyen egyébként a játékunkra is lehet jelentkezni, és az előbb elfelejtettük mondani, hogy mit lehet nyerni a játékon. Gyú, kezd el te mondani, hogy mit lehet nyerni. Hát egyrészt egy fantasztikus VRML, vagy Virtual Reality Modeling Language-ről szóló könyvet, ami az internet háromdimenziós homepage-jeinek a leíró nyelve. Szörnyen hangzik. De elég jól néz ki tulajdonképpen egy VRML oldal. A másik a Csányi Jancsi barátom. Másik mondja. Pedig természetesen egy kártyaváros CD-rom, ami a kártyázással foglalkozik, és az internet játékház múlt szeptemberi anyaga is megtalálható. Szuper, és a kérdésünk ugye az, hogy az játékházban milyen rovatok vannak. Igen, néhány rovatot kell felsorolni. 328 85 55, és térjünk vissza az IFABO-hoz. A múlt héten a reggeli csúcsban harangoztuk be, hogy a Modem Idők csapata is kint lesz, és a kiállítás egyik legérdekesebb újdonságában a Net TV-ben is megjelenik. A Net TV csak az interneten fogható tévéműsor, és 5 napon keresztül folyamatos adással jelentkezett, szinte szó szerint egy bélyegnyi felületen. Szóval pont a Modem Idők kezdeményezései óta tudjuk, hogy rádiók már vannak a hálózaton, íme már a tévések is kezdik komolyan venni. Például Kisegon Ervin, aki Net TV-s műsorunk után Varga Gábor kérdezett. Az előbb ment itt egy Modem Idők Net TV műsor. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy az internet használók zöme sincs igazán tisztában azzal, hogy mi is ez a Net TV. Hát olyan Isten igazából még én sem vagyok tisztában vele, hogy mi a Net TV. Maga a név az azt akarja, hogy televízió az interneten. Ez egy ilyen kis kép valahol a kép valamelyik sarkában, ahova éppen a néző teszi, ami mellett internethezhet nyugodtan. Ez egy őrült kísérlet szerintem legalábbis. Televíziós vagyok, és internetes szakemberek kértek meg arra, hogy csináljak egy tévéműsort az interneten. A keddi nap első 3 órája azzal telt el, hogy szép fokozatosan levetkőztem a televíziós beidegződéseimet, és elkezdtem csinálni ezt a Net TV-t, ami össze se hasonlítható semmilyen szempontból a valódi televíziózással. stúdió be volt rendezve, két digitális kamerát láttam, meg egy pár mikrofont, és az egész sokkal lazábbnak tűnt, mint egy valódi tévéműsor. Hát igen, ezek azok a dolgok, amiket nekem le kellett vetkőzni, hogy itt olyan flottul kell mennie mindennek. Hát először is egy valódi tévéműsorban mindig vannak különböző elválasztó effektusok. Fordulhat elő olyan, hogy a műsorvezető az int a rendezőnek, hogy akkor most kapcsolhatsz, meg még vége sincs a beszélgetésnek, de vagy el se kezdődött a következő riport, vagy ezen eszembe már fölállt az egyik vendég, szóval ilyen fejetlenségnek tűnő dolgok zajlanak, de hát ebből a néző nem sokat lát, hiszen még a legjobb internet elérés esetén is csak egy negyed képernyős méretben másodpercenként egy-két kép frissítéssel látja a képet. Nézik ezt a net tévét? A szolgáltató az méri, én nem tudom a fontos adatokat, abból tudok következtetni, hogy rengeteg e-mailt kapunk, üzenetet kapunk, és elterjedt már a dolognak a híre. Arról nem beszélve, hogy az internetes társadalomban szerintem ez most téma. Tehát ez egy olyan új dolog, amire mindenki elkezdett odafigyelni. Nem teljesen új dolog, ezt többen is csinálják. Aztán talán Hollandiában van egy pasi, aki a macskáját közvetíti az interneten, hogy mit csinál. Lesz net tévé az IFABO után is? Nem tudom. Szerintem attól is függ, hogy aki ezt a dolgot kitalálta és finanszírozza, az fogja bírni. Mert hogy azért ez neki elég sok pénzbe került, hiszen hatalmas technikát kell ezt fölvonultatni. Mindenképpen tervezünk valamit. Saját műsorkészítés is tervbe van véve. Megpróbálunk azt hiszem a technikával mi is haladni és műsorokat készíteni. Hogy egy kicsit belegondolunk ennek az egésznek a jövőjébe, elképzelhető, hogy néhány hónap vagy év múlva, akinek lesz egy kis pénze, ilyen digitális kamerákra egy saját otthoni tévéadást tud majd produkálni? Hát ehhez azt is azért tisztázni kell, hogy mi ennek az egésznek a jogi háttere. Tudni, mi tegnap itt rendeztünk a színpadon egy vitát az internetes televíziózás jogi problémái címmel. Meghívtuk az Országos Rádió és Televízió Testület jogászát, KHVM hírközlési irodájától egy szakember, illetve egy szerzői jogokkal foglalkozó jogászt. Isten igazából ők azt próbálták mondani, részben meggyőzően, részben kevésbé meggyőzően, hogy a mai jogszabályokból levezethető az internetes televíziózás jogi környezete, de azt mindannyian elismerték, hogy az internet szó maga sem egyáltalán nem szerepel egyik olyan törvényben sem, amit erre a témakörre próbálnak alkalmazni. Tehát eldöntendő kérdés, hogy valaki, ha otthonról bármit közvetít az interneten, az minek minősül, mikor minősül televíziónak, és mikor csak egyéni őrületnek, mikor kell ehhez engedélyt kérni, és mikor nem. Ezen a kerekasztal beszélgetésen egyébként elhangzott, hogy az ehhez hasonló kezdeményezés is műsorszolgáltatásnak számít, tehát hogyha valaki az interneten indít televíziós műsort, akkor bizony az is műsor. Egyébként nem tudom, ti emlékeztek rá erre a műsorra, vagy milyen benyomásaitok voltak Roland Gyú? Hát nekem nagyon rosszak, ugyanis én akartam egy gyönyörű szőkelányt hívni, mint riportalányt, és borzasztó módon visszautasított, tehát azóta is frusztrált vagyok teljesen, de maga a műsor az nagyon tetszett. Igen, beharangoztuk azt, hogy majd egy hostess lányt oda hívunk a Modem Idők műsorában, ami a Net TV-ben, hiszen arra törekedtünk, hogy ha már rádiósokként pedig nem foglalkoztunk eddig a képi látvánnyal, azért megmutassunk valamit a kiállításból. De azért most... A legérdekesebb a hostess lány lett volna ezek szerint? Hát képileg legalábbis nekünk biztos. Hát hozzám képest biztos. Hát jobb egy lány nézni, nem? Mint egy képernyőt mondjuk kívülről, vagy egy billentyűzetet megnézni. Így lehet, van. Hogy a legközelebbi adást úgy kéne megcsinálni, hogy egy lányt odaültetünk, és mi hangunk megy, és az ő meg így mosolyog. Ez tehát... jó ötlet. Na mit szól ez Tóth Zsuzsanna? Nem. Jó, arcát be lehet nevetíteni. Ő... Na, elég érdekesen hangzom ezt, hogy itt az ő képével a ti hangozok. Hát biztos azt gondolnák az úriember őt a hölgyről, hogy korábban esetleg úriember volt, és megmaradtak a mélyebb hangjai, esetleg egyéb szerveit nem. Szerintem akkor kezdjük el ezt a dolgot. Mutassuk be. Zsuzsannát azért hívtuk be a stúdióban, mert hogy te ott voltál az IFABON, és hát nem egy cég standjánál voltál, mint hostess, hanem mit is csináltál? Szép estét kívánok először is mindenkinek. Ezt kellett volna elkerülnünk. Igen, na nem baj. Sorry. Hát szórólapoztam ként, felárohangáltam az egész ifapon, úgyhogy tulajdonképpen sem a kiállítókhoz, sem pedig a vendégekhez nem tartoztam, amin köztes állapotban leleztem, úgyhogy volt módom lemérni a kiállítást is, és volt módom lemérni a vendégek, illetve a látogatók viselkedését is. Gróf Miklós az előbb a jegyzetében utalt arra, hogy hiába ment oda a cégek standjaihoz, és kérdezett volna mondjuk a plazma képernyőről, nem nagyon tudott információt szerezni, és te nem mondtad nekem itt az adás előtt, hogy hát bizony ez általában igaz, de azért vannak kivételek. Igen, mert sajnos a cégek úgy válogatják ki a hostesslányokat, hogy szép legyen, szürke és mutatós, és hogy mit tud, az mellékes dolog. Esetleg tartanak előtte egy napos ilyen tájékoztatót, tréningnek nevezik ők ezt a tájékoztatót. Te is részt vettél ilyenem? Nem. Én kicsit konyítok a témához, mert tanulgattam ezt még annó gimnáziumi tanulmányaim idején, de... Ez annó, ez 3 évvel ezelőtt. Ez 3 évvel ezelőtt volt pontosan. Ez már annó számban megy, mert én is 3 éve tanultam. De egyébként az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a szürke hostesslány azért nem akart odajönni nekünk, mert megkérdezted volna, hogy hát akkor most mesélj neki itt a plazma képernyőről, akkor zavarba jött volna. Hát igen, szerintem a vasaló talpú cipőkről többet tudott volna mondani. Mindenesetre egy kérdés bennem van, amióta a Zsuzsannával itt találkoztunk lent a pagodában, hogy amikor osztogattad a szórólapokat, nem volt olyan visszajelzés, hogy visszajött mondjuk egy úriember, és azt mondta, hogy ne haragudj, itt valami hiba van, mert nincs rajta a telefonszámod. De volt, természetesen voltak ilyen úriemberek, volt, aki többször is visszajött. Néhány úriember összetéveszti a hostess szakmát egyéb más ősi foglalkozásokkal. És ez az ifabón, ez, te mennyire látod azt, rengeteg fiú van, rengeteg férfi van, hogy mennyiben a technika érdekli őket a standokon, illetve más egyéb? Te, Gyuri, ezt miért magadnak teszed fel ezt a kérdést? Hát ez szerintem olyan... Engem speciál a technika érdekel, és más egyéb is. Hát tulajdonképpen nem igazán, tehát nem hiszem, hogy túl nagy volt a szakmai érdeklődés. Inkább akiket láttam, azok inkább a hölgyeket és az ő általuk előadott dolgokat, vagy egyszerűen a megjelenésüket figyelte. Tehát ez azt jelenti, hogy azt tanácsolnád minden egyes számítástechnikai kiállítónak, hogy plazmaképernyő helyett inkább erősítsenek még inkább szép hostessekkel. Lehet, hogy ezzel járnak jobban. De szerintem azért, ha igazán komoly vevőket akarnak magukhoz csalogatni, akkor legalább az a hostess, hogy tudjon arról valamit, amit ott bemutat. Előad, és nem hiszem, hogy ezt egy napos tréninggel föl lehetne erre készíteni a hölgyeket. Bár azon gondolkodtam, hogy a cégnek a stratégiája lehet mondjuk az, hogy a Zsuzsát hívták oda szórólapokat osztogatni, hogy elvegyék tőle a szórólapot, ahhoz szimpatikusnak, jó kiállásúnak kell lenni, tehát hogy azért ez nem mindegy. Miért szerinted a szimpatikusság kizárja a felkészültséget? Nem, ezeket én azt gondolom, hogy korrelálhatnának pozitíve. Vagyis összetarthatnak, hogy mondjuk magyarul is. Így van, minden esetben nagyon érdekes, hogy az ifabót végre ilyen szempontból is megvizsgáltuk, és végre nem azt néztük, hogy hány megahertz, hány megabájt, hányszoros sebességű, és egyébként. Így van. Csak. Úgyhogy Zsuzsánának köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba, és maradj velünk, hogyha jól érzed magad, és folytassuk a műsorunkat egy kis zenével. Let me kick my credential. A young player bred in South Central LA, home of the body bag. You wanna die, wear the wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You flinch your inch, AK spray down. But I was lucky cause I never caught a hard time. I was lucky for skill, the buses don't grind. All my homies died across the Penzo. Lost the diamonds, cops told the Benzos. Living that life that we thought was it. Fast laning, but the car flipped. I'm not gonna lie to you cause I don't lie. I just kick big games, some people say why? Cause I'm back on the block, I got my life back. So I school the fools about the fast track. I get static from the sound of my technique. Profanity, the blade waiting with the feet. But the dude knows the streets ain't no kitty game. You don't know the dude? Quincy's first name. He told me, Ice, keep doing what you're doing, man. Don't give a damn if the squares don't understand. You let him tell you what to say and what's to write. Your whole career be over by tomorrow night. Rap from your heart, and your heart's with the street. Rap on my record, man, come equal to Ice to beat. The dude is deaf from the back, what can I say? The man can roll with Ice, he might be shit. Back, back on the block. Back, back on the block. dropping hip hop back on the block. Back on the block. 4:11 múlt 5 perccel, és a már említett internet televíziós műsorunk vendége volt egy régi ismerősünk, Nemes Dániel, akit egyébként már egy régebbi modem időkben, mint rendszer gizdát bemutattunk itt a műsorban. Akkor nem annyira, mint gizda, hanem inkább, mint ember próbált megmutatkozni a számítógép rengetegében. És kiderült, hogy nem is annyira gizda. Igen. És ő most nemrégiben egy szokatlan feladvánnyal jelentkezett a világhálón. Azt mondta, vagy azt kérte, hogy aki feltöri az általa készített honlapot, az kaphat 1 millió forintot. Nemes Dániel most itt van a vonalban. Hogy jött ez az ötlet, Dániel? Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Az egész dolog tulajdonképpen onnan indult ki, hogy az ember folyamatosan azt hallja a rádióból, olvassa az újságokban, hogy mindenféle... Valakinek meg fog csörönni a mobiltelefonon. Igen, ez én voltam, elnézést kérek, meg ki is kapcsolom. Köszi. Tehát... folyamatosan azt hallja, másik mobiltelefonod is? Nem, ez egészen biztosan nem az enyém volt. Tehát az ember folyamatosan azt hallja, azt olvassa, hogy mindenféle egészen fiatal 11-12 éves gyerekek fogják magukat és betörnek a Pentagon, meg az FBI és a NASA rendszereibe. Ezek egyébként igazak, Dániel? Tehát képesek rá? Én úgy gondolom, hogy ezek eléggé eltúlzott híradások. Tehát ezek olyan óriási rendszerek, hogy biztos vannak olyan teljesen elfelejtett gépek, amiket ott hagytak 6-10 éve, és azóta szabad préda tulajdonképpen, és egy ilyenbe egyszerűen betalálnak ezek a fiatalok, hogyha egyáltalán igaz, hogy betaláltak. Akkor ezek szerint most a magyar hackerekre alapozol az akcióddal? Alapvetően igen, úgy terveztük, hogy a magyar hackerek fogják ezt a gépet támadni, de nagyon gyorsan elterjedt ez a hacker társadalomban, ezt látjuk, hogy különböző newsgroupokban például lehet olvasni az egészről, az alt.hackingben, az alt.securityben és hasonlókban. Ez hol van ezek a levelező csoportok? Ezek newsgroupok, tehát a világon bárki olvashatja őket, és úgy tűnik, hogy olvassák is. Tehát bekerült a körforgásba? Tehát így mondjuk milyen nagyságrend az, akihez eljuthatott ez a hír? Hát több százezer, több millió, sőt több 10 millió ember akár, és nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sokan elolvasták, mert több ezer, hanem több 10 000 külföldi érdeklődő. Vagyis több ezeren próbálták már feltörni a te internet oldaladat? Hát nem csak az enyém, azért a munkatársaim is benne vannak az egész dologban, őket is feltétlenül meg kell említeni. Minden esetre tényleg most már úgy tűnik, hogy meghaladt az ezret és a próbálkozások száma jócskán. És honnan próbálkoztak betörni? A világon mindenhonnan, Malajziáig bezárólag, az Egyesült Államokból, Németországból, Hollandiából, Romániából, mindenhonnan. És milyen próbálkozások voltak, tehát hogy így, mint hogyha, most nem mondom, hogy én, mert én nyilván nem próbálkoztam, de hogy komolyabb próbálkozásokra is, tehát hogy találtatok ilyeneket? Persze, volt néhány egészen komoly próbálkozás is, voltak nagyon jó ötletek, nyilván azért a többség az egyszerű próbálkozás volt. Semmit, csak az annyit szerettem volna mondani, hogy ezzel együtt tényleg voltak nagyon komolyak, amiket egészen ügyesnek értékeltünk. És akkor összeszorul a gyomrod, amikor látod a naplóban, hogy már egészen közel jártak a megoldáshoz, vagy ez volt ilyen? A megoldáshoz azért úgy gondolom, hogy még nem jártak közel. Uh-huh. Egy többszörös védelmi rendszer van ebben az egészben kialakítva, és úgy tűnik, hogy még az elsőn se igazán se került senkinek átjutnia. Arról beszél, hogy ennek az akciónak végül is mi az értelme? Tulajdonképpen ezzel azt szeretnénk demonstrálni, hogy lehet az interneten biztonságosan is dolgozni, tehát nem kell azért bedőlni ezeknek a híradásoknak, amik szerintem túlzóak. Tehát, hogyha egy cég csak amiatt nem jelenik meg az interneten, tehát ennek mondjuk nem pénzügyi oka van, vagy nem az, hogy egyszerűen nem érdekli őket, hanem az, hogy félnek attól, hogy esetleg lecserélik a honlapjukat off-cén képekre, vagy a konkurencia weblapjára. Tehát ilyesmitől nem kell félniük, mert igenis lehet biztonságos webszervert csinálni, és ezen weboldalakat üzemeltetni. Még egy kérdésem van, ez egy kicsit lehet, hogy érzékeny kérdés. Te fel tudnád törni a saját oldalatokat, hogyha nem tudnád, hogy mi működik mögötte? Hát én úgy gondolom, hogyha tudnék rá megoldást, hogy lehet ezt feltörni, akkor én ezt már rég kiiktattam volna azt a módszert, betömtem volna azt a lyukat. Tehát te magad sem tudnál betörni? Én úgy gondolom, hogy nem tudnék betörni ebbe a rendszerbe. Köszönjük szépen, meddig lehet egyébként próbálkozni? Még tulajdonképpen jövő szerdáig. Köszönjük szépen, és nem tudom, mit lehet ilyenkor kívánni, azt, hát, hogy ne törjenek be, vagy hogy törjenek be. Nekünk az a jó, hogyha nem törnek be nyilvánvalóan, mert akkor... Megmarad az 1 millió. Egyrésztről, másrésztről pedig az egy olyan bizonyíték tulajdonképpen, az bizonyítja, hogy ez a rendszer valóban biztonságosnak mondható. Köszi, Dániel. Köszönjük szépen. Jó étszia, egy kis zene, és utána egy Intel vezetővel ismerkedhetnek meg a Modern Idők hallgatói. Got that rhythm pumping up a beat without a drummer. Tell me, ain't it tough? We got great big bottoms getting down. Got the only low bass, baby, when there ain't no bass around. Oh, we can jam. It's like you and I. You know he rocked the house. Tell you right quick, I wanna get a little bit deeper for a while. So everybody can check this other out. Most egy kicsit a szakma iránt érdeklődőknek fogunk kedvezni, de ígérem, hogy másoknak is érdekes lesz a következő beszélgetés. Magyarországon járt ugyanis a világ legnagyobb processzor gyártójának az amerikai Intel fejlesztési elnök helyettese, Michael J. Fisker, és Dragon Györgynek megadatott a lehetőség, hogy találkozzon vele. Az úrral egyébként annyit érdemes tudni, hogy ő tervezte a Pentium Pro processzort, vagy legalábbis az ő vezetésével dolgozott ez a fejlesztési csoport. Így van, borzasztó érdekes egyéniségről van szó, ugyanis az összes létező újságíró kolléga meg a hercekről és egyéb ilyen butaságokról kérdezte. Én megmondom őszintén, hogy amikor leültem az interjút elkészíteni vele, én azzal indítottam, mielőtt elindítottam volna a magnót, hogy engem nem érdekelnek ezek a dolgok, hogy hány vitest, meg milyen busz, meg stb. Engem az érdekel, hogy ő mint tervező, mint ember milyen. El is beszélgettünk róla, elmondta, hogy neki egy 333 MHz-es Pentium 2-es gépe van, a gyerekei... Szóval ő is a gépéről beszélt. Igen, éjjel-nappal játszanak rajta, egész szomszédság odajár hozzájuk, hogy nézzék, hogy milyen jó, a rokonokkal videokonferencia hálózaton tartják a kapcsolatot, nagymama megnézegeti unokát, nagyon-nagyon fantasztikus, és ez a technológia milyen csodálatos. És ezek után én úgy gondoltam, hogy ennyi elég volt a technológiáról, és akkor beszéljünk valami másról, amiről őt még talán még soha nem kérdezték meg, és megkérdeztem, hogy hát ő tapasztalt fejlesztő, már a 386-os korszakban 8 bites processzorokat is fejlesztett, régóta az Intelnél van, megkérdeztem, hogy tulajdonképpen hogy is találnak ki egy processzort, és hogyan is megy ez a dolog. A tervezés sokat változott az utóbbi időkben. Leginkább a tervező csapatok létszámán mérhető ez le. A 386-osok idején néhány tucatnyian terveztünk egy processzort. A Pentium 2 megtervezésén több százan dolgoztunk. A sima Pentium 3,5 millió, míg a Pentium 2 7,5 millió tranzisztor tartalmaz. Fantasztikus és ösztönző tudni és ismerni, mennyire összetett dolog egy processzor, figyelembe véve, mennyi emberi agykapacitást és dinamikus munkát igényel a folyamat. Hogyan lehet elosztani a munkát? Yeah, that is a very good question. Ez egy jó kérdés. A funkcionalitás felől közelítjük meg a problémát. Egy mérnök, illetve mérnök csoport dolgozik az aritmetikai egységen, másik csapat a buszon, harmadik a cache-tervezésén dolgozik. A legfontosabb dolog meghatározni a részegységek közötti egyensúlyt, leírni nagy részletességgel, hogy ezek a részegységek hogyan kommunikáljanak. Ez olyan dolog, mintha árkotásnánk. Ha a két végén kezdjük, összetalálkozhatunk a közepén. Ha egymás mellett vagy mögött haladunk, jól összeverhetjük egymást az ásóval. Maga a folyamat nagyon intuitív. A mérnökök minden új ötletet kipróbálnak. Mi az Intelnél a tervezési fázist is tökéletesíteni akarjuk, mert ez is fontos. Very excited. Mi történik, amikor egy új processzor első próbapéldányát kipróbálják? Mindenki ott áll körülötte és várja, elszáll-e vagy működik? Ez talán a legizgalmasabb időszak, hiszen az emberek manapság évekig dolgoznak egy ilyen projekten, és még a legvégső fázisban is napi sok órán át fáradoznak azon, hogy a legelső elkészüljön. Esetenként hónapokig 24 óráznak. Ezután a tervek a gyárba kerülnek, ahol több hétig tart legyártani az első processzort. Amikor elkészül, mindenki ott tolong, hogy lássa az első indítást, a legelső momentumot. Általában az első indítás sikeres. Futtatja az operációs rendszer, ezután teszteljük, minden úgy működik-e, ahogy terveztük, kompatibilis-e, és így tovább. Sajnos ez a folyamat hosszú hetekig tart. Ez alatt azt is meg kell vizsgálnunk, érdemes-e a terméket nagy üzemben gyártani. Eufórikus a hangulat, amikor megjön az első processzor. Hatalmas az öröm, amikor az első bekapcsolása működik. Azt elmondhatom, hogy a tervezés legelső fázisától a termék bejelentéséig nagyon élvezzük egy processzor létrehozását. Mit gondol, hány próba kell általában a legelső verziótól a boltba kerülő termékig? Egyre jobbak vagyunk ebben a kérdésben is, bár még mindig javulnunk kéne. Néhány éve még jó néhány próba kellett. De manapság már elsőre sikerül. Ha elsőre nem megy minden, akkor is csak kis, egyszerű dolgokban kell csak változtatnunk. Ez ma már alapkövetelmény az Intelnél, hiszen nem csak a terméknek, hanem nekünk, mérnököknek is folyamatosan fejlődnünk kell. Az iparág olyan gyorsan változik, hogy nincs idő hibázni. Ezért dolgozunk a létrehozási folyamat fejlesztésén is olyan keményen, mint magán a terméken. Okay, last question. Utolsó kérdésem. Ma már a hardware nagyon erős, de a szoftver még nem. Ez olyan, mintha egy Forma 1-es versenyautót egy 80 éves reszketeg öregember vezetne. Mi erről a véleménye? Egyre jobban könnyíteni akarjuk a felhasználást, hiszen azért 80 évesen is körbe lehet menni egy pályán egy versenyautóval, ha a felhasználó élvezi ezt. A hasonlat egyébként azért nem jó, mert egy nagy teljesítményű PC-hez nem kellenek egy Forma 1-es pilóta reflexei, és a szoftver is erőteljesen fejlődik, használja már az új funkciókat. Például a Pentium 2 egy igazi multitask processzor, amit a korszerű operációs rendszerek ki is használnak, hiszen faxolás közben lehet szöveget szerkeszteni vagy internetezni. Ebben az esetben elmondhatom, felkészítjük a számítógépet arra, hogy ki tudja használni saját képességeit. Ezért nem kell Forma 1-es pilótának lenni, hogy bárki használhasson egy nagy teljesítményű PC-t. A színésznő képe a hálózaton, avagy tanácsok az idős internetezőtől. Én is rajta kaptam magam egyik este azon, hogy egyik 18 éves kori film főszereplő hősnőmnek a nevét beírtam az internetbe, mint az Isten másfél perc alatt ott volt. Augusztusban informatikai világkonferencia lesz Budapesten. Vannak remények, hogy 2004-ben lesz egy közös foci Európa-bajnokság, mert az meg olyan messze van, hogy a jó Isten tudja, hogy mi lesz vele. Ez most biztos meg lesz. Szótejtünk a magyar kultúra digitalizálásának egyik eredményéről, az 50 költő életművét feldolgozó verstár CD-ről, és a végén lesznek multimédia és infomán hírek. Továbbra is tartsanak a Modem Idők műsorában. Yeah. 10:54, és műsorunk elején hirdettük meg a játékot a játékház segítségével, és az volt a kérdésünk, hogy mi is volt a kérdés, hogy milyen rovatok vannak, vannak az internet játékházban. Kicsit fogósnak bizonyult eddig a kérdés, úgyhogy azt hiszem, hogy könnyítsünk egy picikét rajta. Könnyítsünk. A kérdésünk egyszerűbb lesz, méghozzá aki figyelte a műsor elejét, az tudja is a választ rá. Valójában mi is az internet játékház www címe? Na hát erre a kérdésre is várjuk a választ, de azért, hogyha valaki meg tudja mondani, hogy milyen rovatok vannak az internet játékházban, akkor mondja meg nekünk a 328-85-55 összámon. Egyébként nem nehéz ez a kérdés, mert abszolút játékkategóriánkra kell gondolni. Ugye? Tehát, hogyha mondjuk sportról lenne szó, akkor lehetne mondani itt a labdajátékokat, atlétikát, stb. Stb. Igen, pont, igen. Pont. Mondom a számot még egyszer, 328-85-55. I've been away for a long time. Now, I'm not only back, but I'm here to rhyme. So bust the move, as I am too, that I'm back on the block portraying the dude. So hey, young world, say Quincy, Quincy. I need the dude to correct and convince me. Teach me the right way so my eyesight may see that path that leads to a brighter day. So if you're good... Valamit itt magyaráznak nekünk a fiúk a zenében, de sokkal érthetőbb lesz ez, amit majd hallgatunk, elmond nekünk a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ki ez van szerencsénk? Csirő Szabolcs vagyunk, Nyíregyházáról. Jó estét, Szabolcs! És a megfejtést szeretném mondani. Hurrá! Tehát a játékházunk a címe www.játékház.skic.hu. Majdnem jó. Mert ugye nem lehet ékezeteket a színekben megadni, de természetesen jó a megoldás. Járt már egyébként az internetjátékházban? Persze, természetesen. Na hát akkor és akkor a rovat címeket is el tudnám mondani? Tehát vannak rajta, most pontosan címet nem tudnék mondani, de hát vannak rajta különböző viccek, játékok, találós kérdések, érdekességek, logikai játékok. Igen, igen, ezeknek mind-mind külön rovat van, több mint 30 rovat van, és ezek mind a hagyományos játékokkal foglalkoznak. Nekem a kedvencem az origami például, de van más is. Nagyon sokatnak az a kedvenc, és szívesen hajtogatnak így az internetről leszedve érdekes új hajtogatásokat. Ahogy most legutóbb összeszámláltuk, több mint 1000 HTML oldal tartalmaz már az internet játékház, úgyhogy egy nagyon nagy hát lett. Érdemes figyelni ezeket az adatokat, amelyek elhangzanak, lehet, hogy majd egy következő műsorban erre is rákérdezünk. Mondja, csak mondja. És akkor elmondom gyorsan a játékos levelező listának az új rejtvényét. De mielőtt ezt elmondod, azért gratulálunk Szabolcsnak, és... Ne tedd le a telefont. Tegeződhetünk Szabolcs most? Persze. Na, szóval Szabolcs, tied a CD, ugye? Mit kap ő? Egy játékház CD-t. CD-t, igen. Egy kártyaváros CD-t. Illetve egy VRML könyvet. Mit szólsz hozzá? Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök neki. Na, mi is örülünk. Rövidesen küldjük. Köszi, hogy hívtál bennünket. Na, hát akkor hírek a játékházból. Egy újfajta versenyt indítottunk a játékházban, mert eddig az agytörő feladatok rovatban és a művészeti játékok rovatban úgy működtek a rejtvények, hogy kitettünk mondjuk 10-15 új rejtvényt, és válaszokat nem írtunk hozzá, lehetett válaszolni, és a leggyorsabb 5 megfejtő neve oda került a rejtvény mellé. Most a levelező listán, aminek a címe a jatekos@skic.hu, és az internetjátékházból lehet feljelentkezni rá, és hasonlóan működik, mint a Higgs levelező listák, tehát naponta szétküldi a leveleket. Most itt indítottunk egy többfordulós pályázatot, rejtvénypályázatot, egyelőre nyert nyelvi rejtvényekkel. Érdekesség az, hogy nem folyamatosan kell beküldeni a megfejtést, hanem azt várjuk, hogy egy bizonyos napon küldje be mindenki a megfejtését, és akkor így egyszerre láthatja mindenki a többiek megoldásával együtt, és ellenőrizheti, hogy ő hogy áll a feladatban, a versenyben. Most az új rejtvény az, hogy hogyan jutunk el a Földről a Holdig. méghozzá egy szólétre segítségével, tehát a Föld mint szó és a Hold mint szó, így kell eljutnunk. Most elképzeltem a szólétrát, amit a Földről elmegyünk. De mindig egy-egy betűt megváltoztatva, tehát például a Földnél a D betűt megváltoztatjuk úgy, hogy fölé, aztán a második betűt úgy, hogy felé, és valahogyan így létrázva mindig egy-egy betűt megváltoztatva kell a Holdig eljutni. Egyébként ez a rejtvény a mai éjszakai szétküldendő játékos levelező listán fog megjelenni először, illetve most a műsorban a modern időkben. Játék pedig legközelebb a következő modemidőkben. Az egy hónappal ezelőtti műsorban pedig itt volt Bodonyi Sándor, aki 68 éves kora ellenére aktívan internetezik, sőt olyannyira ügyesen használja a hálót, hogy rendszeresen kap munkát, mégpedig fordítási munkát. Akkor a munkakeresési módszerét osztotta meg velünk, most néhány további tanáccsal szolgál. Ezen is oda gondolkoztam egyáltalán az internetet, hogy hova tegyem az értéklistán. Mert akik nem ismerik igazán az internetet, nem nagyon tudják, hogy hogyan értékeljék. Van, aki túlértékeli, van, aki alá. Tehát az internet az egy iszonyatos nagy információs tenger. Térdig lehet járni az információ forgácsokban. Viszont akinek nincs meg egy alapképzettsége, vagy egy alapműveltsége, vagy egy alaptudása, az nem tud el mit kezdeni. Az legfeljebb addig eljut, hogy behív egy játékot, és játszik a számítógéppel, vagy beír egy malacságot, és akkor bejön egy kosár malacság. Na, de nem ez az internet lényege. Na most ezért én el is gondolkoztam azon, hogy amikor az iskolákba beviszik az internetet, hogy vajon ennek mi az igazi haszna és értéke, mert az internetet végeredményben egy alaptudás nélkül igazán hasznosítani nem lehet. Tudni, az internet ad egy információtengert, amiben bele lehet fulladni, ad egy hatalmas tájékoztatást, na de ahhoz kérdezni kell tudni, amihez viszont kell egy tudás. Tehát annak a gyereknek először tudást kell megszerezni, hogy tudjon kérdezni, hogy tudjon mire építkezni, mert így különben marad a játék. Jó, hogy az interneten iszonyatos mennyiségű szemét is van, persze. Na de az összmennyiségű adathoz képest ez nem jelentős szerintem, ez a hitványanyag, ami az interneten viszont hát tényleg rajta van. Az a baj, hogy ez nagyon könnyű és egyszerű hozzájutni. Na de hát egyik este kerestem egy témát, hogy lehet Pulából elmenni Velencébe hajóval, mert hát a nyárra ezt tervezem. Hát természetes, hogy Puláról ugye garmadával jöttek az információk, a különböző tájékoztatások. És hát jött egy utazási iroda címek is, ahova viszont már interneten keresztül már csak egy lépés, hogy levelet írjak, szintén e-mailben, és ezt meg is fogom tenni. És hát egy külön élvezet volt, ott mellesleg a megjelenő adriai tengeri hajózási vitorlás kluboknak a leírásait olvasni, a klubok belső életéről olvasni, a hajótípusokról olvasni. Hát szóval sóvárgott az ember egy kicsit, és fél óra alatt az ember beleélte magát ott az adriai tenger világába interneten keresztül. Egyszerűen mind egy kicsit veszélyes is, hogy eltölti az ember a drága idejét olyannal, aminek nem biztos, hogy túl sok haszna van. Így van. Ez biztos. Hát, hogyan lehet erre vigyázni, hogy azért olyat keressünk, aminek számunkra haszna van, vagy értéke van? Hát tényleg nem árt vigyázni, mert nagyon nagy a csábítás. Nagyon nagy a csábítás. Hát ugye nem tudom, hogy lehet vigyázni, csak egyénileg lehet vigyázni, tehát az ember ossza be üvét, és néha nézzen az órájára, meg a telefonszámlájára, bár este 10 után már ez nem annyira kritikus. Nem, hát szóval ez tényleg, én is rajta kaptam magam egyik este azon, hogy egyik 18 éves kori film főszereplő hősnőmnek a nevét beírtam az internetbe, mint az Isten másfél perc alatt ott volt. Számos példányban a Rita Hayworth, és mindez Isten ugyanaz a képe jelent meg az interneten, mint ami a Gilda című filmben annak idején a mozi előcsarnokába ki volt téve interneten. És ez volt amiért emlékeiben is? Mert hát persze a képet is természetesen el lehetett menteni rögtön, és azóta ez a képernyő háttered a titkos, titkos, könyvtárban el van tárolva, ugye? Nehogy a feleséged megtudja. Nehogy megtudja. Ez itt a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora, amely most arról számol be, hogy ebben az évben egy világeseményre kerül sor itt Budapesten, mert hogy egy nemzetközi konferenciát tartanak majd augusztusban, ez lesz az IFIP. Ez mi ez az IFIP, Zoli? Húha, ez most egy angol, ugye? Most megfogtál, ez egy angol kifejezésnek a rövidítése, valamilyen információtechnológiai világszövetség, ha jól emlékszem. Segítek, pontosan a rendezvény neve, Nemzetközi Informatikai Világkonferencia. Ez az IFIP nevű, mert ez az IFIP nevű szervezet hozza majd létre augusztus végén ezt a bizonyos konferenciát, amiről beszélgettünk. Egyébként a konferencia Bécsben kezdődik, és Budapesten zárul majd augusztusban. És kivel beszélgettél? Alföldi Istvánnal, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságnak a ügyvezető igazgatója. Ez a világkonferencia elkezdődik Bécsben, aztán Budapesten folytatódik, és közben mellesleg Budapesten is több mint 400 előadás lesz. Ez hogy zajlik majd le? Tehát hogy lehet ezt megszervezni? Azt már láttuk, hogy az expót nem sikerült megszervezni közösen. Alföldi István, Neumann János Számítógép Tudományi Társaság ügyvezető igazgató. Vannak remények, hogy 2004-ben lesz egy közös foci Európa-bajnokság, hát az meg olyan messze van, hogy a jó Isten tudja, hogy mi lesz vele. Ez most biztos meg lesz. A konferencia átköltözése Bécsből Budapestre úgy fog zajlani, hogy Bécsben vonatra ülnek a résztvevők, Komáromban kiszállnak a vonatról, és hajóra szállnak, több hajóra, amely hajókon is folytatódik majd a munka egyébként, vagy hát ha jó idő van, akkor a jó idő élvezete, de Komárom polgármestere már teljesen azonosult ezzel a gondolattal, és komoly eredménynek tartja, hogy Komáromban kb. 1000-1200 ember fog vonatról hajóra szállni, és jelentős mértékben fel fogják lendíteni a városra való odafigyelést. Ez most komolyan egy világesemény lehet Magyarország számára? Egész egyszerűen nem tudunk meglenni, akár tetszik, akár nem, informatika nélkül. Egyszerűen, hogy hogyan intézzük az ügyeinket az SZIA bevallásnál, a VÁM-nál, amikor az önkormányzatokat keressük meg. Márpedig a kongresszus olyan témákkal foglalkozik, amelyeknek egy jelentős része a mindennapi életünkkel nagyon szoros kapcsolatban van. Melyek lesznek azok a témák, vagy melyik az a téma, amelyik Alföldi István számára a legfontosabb? Felsorolnék egyet-kettőt, ami föltételezem, hogy még a laikusok számára is fontos. Vegyük például a távoktatást. Egyre több kihasználandó és kihasználható esélyt ad azoknak, akik muszáj, hogy együtt haladjanak a korral, akár mert a napi munkájuk megköveteli, akár a még szomorúbb helyzet, amikor munkanélküli valaki. Egyre többet beszélünk a számítógépes bűnözésről. Ötletet kaphatnak a fehér galléros bűnözők arról, hogy most hogyan is lehet a legjobban kirabolni egy nagy bankot? Hát én azt gondolom, hogy a konferenciának ez semmiképpen nem tartozik a céljai közé. Föltehetőleg nem is fognak kapni ötletet, inkább a biztonságtechnikával foglalkozóknak kell ötletet kapni. Egyáltalán a számomra valami igazán nagyon fontos, az talán mind a hét konferenciában külön-külön van benne, ezt ma nem is magyar szóval úgy hívják, hogy konvergencia, amikor az informatika és a távközlés és már gyakorlatilag a multimédia is valami egységes felé halad, ami egy egészen más környezetet, életteret fog biztosítani számunkra. Hogy jobbat-e vagy rosszabbat, azt nem tudom, de hogy a maihoz képest sokkal gyorsabb és izgalmasabb lesz a dolog, ez egészen biztos. Reméljük mi is, hogy izgalmas lesz majd ez a konferencia, minden esetre követni fogjuk itt Budapesten legalábbis. Folytassuk a műsort az Infomán hírcsokorral. Infomanusunk szokás szerint Lengyel Roland. E-mail akcióra hív fel a Higgs, az internettől és a pozsonyi Kaligram kiadó. A szervezők kérnek minden toll és klaviatúra forgatót, hogy írják meg az aznapi naplójukat egy gépelt oldalon. A május 18-i naplót a szervezők a naplo@internetto.hu e-mail címre kérik. Magyarországon már nem megy ritkaság számba az, hogy a neten híres emberek vagy politikusok válaszolnak a közinternet nép kérdéseire. De az orosz elnök még biztosan nem volt ilyen helyzetben. Boris Jelcin nemrég fél órát társalgott a weben az internetezőkkel. A kérdések legfőképp egészségi állapotára vonatkoztak, illetve volt egy hölgy, aki az elnök fehér hajáról érdeklődött. Jelcin közölte, hogy nem ír származású, a fehér haj nála a női családtagok közreműködésének köszönhető, és azt jelenti számára, hogy Oroszország még nem érett meg egy női elnökre. Én magam is tanulja voltam már többször olyan esetnek, amikor valaki negatív figurából a neten pozitív figurává változott át a szememben. Ilyen lett Stanford Wallace is, aki eddig jól ismert kéretlen e-mail hirdető kampányokat csinált a világhálón. Most, hogy elvesztett egy 2 millió dolláros pert, megjöhetett az esze, Wallace tanácsadóként dolgozik egyszerre két úgynevezett spam ellenes perben is. Ennek a e-mail, kéretlen e-mail hirdető kampánynak van ez a spam, ez a magyar, vagy ez az angol fordulat, ki kéne erre valami jó magyar szót is, talán ez túl hosszú ez a... Hát ez a levél szemét, hogy szokták mondani? Jó, mert nekem nincs jobb tippem erre most így hirtelen. Postaláda szemét mondjuk. Hát én nem tudom fogalmazni, de legközelebbre ki fogom találni meg. Mint ahogy mondjuk Csányi Jánosnak is ki kell találni egy betenevet, egy nick nevet, mert Csányi János, Csányi János maradt. Na ezzel majd gondolkodunk. De van egy nyelvészünk, Bódi Zoltán, neked volna valami ötleted erre, azt mondom, hogy te is gondolkozol inkább. Én kis gondolkodási időt kérek. Megadjuk. Végül egy gyors hír, a MIME, a Modemes Internetezők Magyarországi Egyesülete, június 2-án tartja alakuló ülését, amelyet a hírközlési főfelügyelet elnöke nyit meg. Érdeklődni az euroastra.com címen lehet, és nem kell elé www-t írni, tehát leegyszerűsödik a program. És végül egy gyors sporthír, itt ebben a késői sávban, május 17-én lesz a nagy érdeklődésre számot tartó Ferencváros Újpest rangadó, amit Magyarországon elsőként az interneten is közvetítenek, illetve több kivetítőn a városban is mindenfelé itt Budapesten. Épp ezért, akinek van gyors gépe, gyors internet elérése, és esetleg a meccsből valamit szeretne látni, mivel a stadionban már lehetetlen bejutni, épp ezért próbáljon információkat szerezni az MLS homepage-éről, www.mls.hu. Az a ciki ezzel a dologgal, hogy kell egy 80 ezer forintos eszköz ahhoz, hogy lehessen látni. Így van, a 80 ezer forintos eszközzel teljes képernyős mozgóképként lehet majd ezt követni, illetve hát próbálkoznak real videós megoldással is, úgy körülbelül bélyeg nagyságban. Tehát én kíváncsi vagyok, a labda mekkorának fog látszani, illetve a kapuralövés és a gól között lesz-e egyáltalán másik képváltás, hát ez majd kiderül. Én azon gondolkodtam, amikor elolvastam ezt a hírt, hogy meghirdették, hogy különböző kivetítőket elhelyeznek majd a városban többfelé, és arra gondoltam, hogy ez innentől kezdve ez is egy műsorszórás, tehát ezt is televíziónak lehetne nevezni, mint annak idén az 50-es években a Falurádiót. Így van, ugyanígy ez az a cég, amelyik ezt a szolgáltatást nyújtja, azon is gondolkodik, hogy digitális rádióadást is, tehát kvázi te állítod össze, hogy milyen zenéket akarsz hallgatni, és ők ezt sugározzák interneten keresztül, tehát te vagy a zenei szerkesztő, te vagy a szerkesztője a műsornak, hogy esetleg ilyennel is próbálkozzanak. Térjünk át multimédia híreinkre, és ennek élén rögtön egy CD-t mutatunk be, a Verstahl 98-at. két dalia, két egy testvérnél rózsia. Az ének már CD-romról is száll. A magyar ősmondát a zivataros századokat megelőző ősidőkből a nép szájhagyománya megőrizte, a geszták és krónikák írói lejegyezték. Ezzel az első adathordozó is megszületett, csak ezt úgy hívjuk, hogy kódex, nyelvemlék. Sok száz év után Arany is lejegyezte gyönyörű nemzeti mondánkat. Azóta sokféleképpen kiadták, előadták, megzenésítették, és most már a legfrissebb adathordozón a CD-romon is megörökítették. A digitális kultúra részévé kezd válni a magyar nemzeti kultúra is. Már eljuthat egy arasznyi átmérőjű, levéltárca nagyságú fényes műanyag levezen 50 magyar költő teljes életműve a világon bárhová. Ó, mennyi város, mennyi nép, ó, mennyi messze szép vidék. Rabsorsom, milyen mostoha, hogy mind nem láthatom soha. Ahogy beteszem a lemezt a számítógépembe, látom, hogy 5 órányi hanganyag is járul az írott verstárhoz. Latinovics, Major Tamás, Jordán Tamás, Galkó Balázs, valamint Sebő Ferenc megzenésítései. De már-már abszurd, amikor egyszer csak megszólal a recsegő, ropogó felvételről maga Babics. Miért a végét nem lelő idő? Vagy vettél dának a picin fűszálat? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Ez egy igazán professzionális megoldás, ez a CD-rom. Csak azt nem értem, hogy miért csúszhatnak bele ilyen apró bakik ezbe az egész ügybe, hogy mondjuk Radnóti hiányzik, mert nem tudtak megállapodni a jogdíjakon. De azért 50 költő mégis rajta hát van igen, CD-n, és költő. Nem csak szövegben, hanem hangban is. Radnóti nekem hiányozna. Megállna nekem ez a verstárfélé. Még élnek a... Vedd el a kötetet otthon. Rendelkeznek a jogdíjakkal. Még egy gyors hír. A nyár elején el fog indulni egy Lemma nevű internetes szótár szolgáltatás, ami azért lesz döbbenetes, mert ez lesz az első állandóan megújuló és frissülő szótár lehetőség a magyar kultúrában. Ilyen még nem volt soha. Mindig ugye kinyomtattak egy papírt szótárat, aztán esetleg 20 év múlva vagy 50 év múlva megújult. Itt meg bepötyögöm a szót és mondja az a megfelelőjét magyarul. Igen, és hogyha van egy ötletem, amit még hozzá szeretnék tenni, hogy szerintem ez is beleférne a szótárba, akkor a szótár szerkesztők eldöntik és belekerülhet. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a Modem Idők. Legközelebb június 11-én jelentkezünk. A műsor honlapját a Hungary Network gondozza, mondom a címét, www.net.hu/modemidók. A stúdióban Bankó Éva, Szabó Andra és Kis Gábor volt a segítségünkre. Itt bent a műsorban pedig Dragon Györgyöt, Bódi Zoltánt, Lengyel Rolandot és Csányi Jánost hallhatták, valamint a műsor vezető Szilágyi Árpádot, viszont hallásra június 11-én. Más sáv.